دسر په بیا بدر ارغ او تر کربلا درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو مغلي وني د پاکي مني ومن ورګو مغلي وني د پاکي مني ومن ورګو ډېر به پروا ګرستا غيګتا اجل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو ډېر به پروا ګرستا غيګتا اجل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو د سر په بیا وتر ارغت کابل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو په دشتو غرونو کړهونو کې مزل خوښو په دشتو غرونو کړهونو کې مزل خوښو په سختو لارو د آرام ژوند له امله درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو په سختو لارو د آرام ژوند له امله درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو د سر په بیا بتر ارګ تر کابل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو دلوان هدف لپاره لوړ منزل ته توایم دلوان هدف لپاره لوړ منزل ته توایم بس دا دینند شهادت شیرین منزل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو بس دا دینند شهادت شیرین منزل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو د سر په بیا بتر ارګ تر کابل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو مونږ پروا په اوباما بش او کټرم نه لرو مونږ پروا په اوباما بش او کټرم نه لرو خودم روایو چې میدان ته تر ازل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو خودم روایو چې میدان ته تر ازل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو د سر په بیا بتر ارګ تر کابل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو دای به توفیق راکړي بیا هم شکر پدی هم رازا خدای به توفیق راکړي بیا هم شکر پدی هم رازا که هر وخت مدر جو سنگرا کلا کلا درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو که هر وخت مدر جو سنگرا کلا کلا درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو د سر په بیا بتر ارګ تر کابل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو کته موړې کنا باګرام ته خو خپل درزو